نوروز رسید از ره. نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد. درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. از خاک برون لاله، از خاک برون لاله، بر گونه گل جاله، از حسن قمر هاله، بلبل به گلستان شد. نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد. درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. در سفره فروردین آراسته شد هر سین. سنبول به تربازی، گوسهر غزل خوان شد. نرگس همه شد صهبا، سوسن نکند قوغا. مجنون ز غم لیلا افسانه دوران شد. دردی همه صافی بود، صافی همه باقی بود. جمشید که فانی شیدایی مستان شد. نوروز رسید از ره، گل سبز خرامان شد. درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد. درده قدحی ساقی، ایام بهاران شد.